forestil dig, at en tidsmaskine bringer os 100 millioner år tilbage. Så lander vi i jordens urtid, hvor gigantiske dyr tramper rundt i et fantastisk landskab. Disse kæmper herskede på jorden i over 150 millioner år. Vi befinder os i dinosaurussernes tidsalder. Og sådan her kan det have lydt dengang. Under et vulkanudbrud går Brachiosaurus i gang med sin yndlingsbeskæftigelse. Den tvinger trækronerne til jorden for derefter at æde dem. Men pas på! Grusomme kampskrig flænser luften. Det er dromaeosauruser, der jager Brachiosaurus-ungerne. Midt i alt dette blander skrigene fra lampiosauruserne sig. Disse dyrs stemmer er særligt høje, da deres hoveder er udstyret med trompetagtige knogler. Et gøende advarselsråb fra en Edmontosaurus svarer det klangfulde brøl fra en Parasaurolophus. Og de flotte toner fra Lampiosaurusen fuldender trioen. Over alt dette svæver den flyvende dinosaurus Tyrannodon med vældige vinger som et gigantisk kampfly. Vinden driver den ud over Urhavet, hvor en kæmpe plesiosaurus svømmer rundt og skriger højt ved synet af den flyvende dinosaurus. På urtidsstæppen græsser en triceratops og en stegosaurus. Ophidset og nervøst farer triceratops op og advarer stegosaurusen mod en farlig fjende, Megalosaurus, den frygtede dræber. Stegosaurus pisker med sin dødsens farlige hale. Megalosaurus brøler endnu højere og viser dermed sin dræberlyst. Den bider stegosaurusen i ryggen, mens denne flænser dræberens sårbare hals med sin farlige hale. Klippefremspringet, hvor kampen finder sted, giver nu efter, og klippestykker og sten begraver urtidskæmperne. Vældige jordlag lægger sig lag på lag over dette sted. Men mange millioner år senere, i vor tid, dukker de store knogler op igen på grund af jordskælv og lignende. De store knogler fra de største dyr nogensinde, dinosaurusserne.